boas noites nesta nova edición dos informativos da Radio Calimera, Radio Libre de Compostela. Son as 10:15 e, pois, comezamos xa cos informativos. Para presentar os informativos, vamos falar de primeiro dunha denuncia por unha agresión policial após da manifestación pola Sala Iago. EPL achegouse a dúas e máis ate Compostela para participar na manifestación de protesto contra o despeso da Sala Iago. Unha vez de rematada, voltaba para a Coruña con varios amigos cando na estación de autocarros de Compostela unha carriña parou diante del baixando dous policías. Acarrolárono contra unha esquina e golpeárono. A parte de lesións que posteriormente lle redirixiron nun centro médico da Coruña, sinalou o resultado da acción policial. Nota a dor da tempora esquerda, brecha de 2 cm no coiro cabeludo, contusión do antebrazo esquerdo, hematoma na nádega direita, eritemas no ombro e brazo esquerdo, hematoma con erosións na anca direita, dor no xeonllo direito. Unha mostra máis da violencia que os políticos non condenan nen enchen telesornais. Se despierta un día cualquiera cuando todo parece normal. Su estado es algo natural, la vida no engaña. El niño vive de recuerdos e ilusiones tiernas. Oyendo cantos de sirenas es su realidad. Aquel día me convertí en calabaza a partir de las 12. En mi cabeza el recuerdo del roce, un trance sin fin. Metralla mental, caos destructor en avance. El lance del tren del Edén desemboca en desiertos mentales. Gatos buscan en basuras, perros malheridos. Un caminar lento en busca de rostros desconocidos. Suicidas pero pájaros de mal agüero perpetraban la ciudad contra el amén. Más sincero, el universo conspira, paraísos terrenales, utopías. Se acaba el día, felicidad viene y se va. Cada mañana desayuno, vida, miedo a la muerte. Y con dos dedos de frente, pero cinco de navaja para protegerme de algún ajuste de... E seguindo con novas desta cidade de Compostela, informar que o Concello embarga a conta da Xentalla. Cámara Municipal de Compostela embargou onte máis de 2.200 euros da conta da Xentalla do Pichel con motivo da multa de 1.800 que lle impuxera a 2 anos por pendurar unha faixa na cacharela de San Xoán máis tasas. Fixo sen comunicación previa e a pesar de que o recurso interposto pola asociación está aínda sen resolver á espera do xuízo que se celebrará en abril do ano que ven. Todo aconteceu en xuño de 2010, cando a Asociación Cultural A Xentalla do Pichel era sancionada pola Cámara Municipal de Compostela cunha multa de 1.500 euros por colocar unha faixa na praza na cual se celebraba a cacharela de San Xoán, na que se podía ler na Galiza só en galego. Máis 300 euros por exceder supostamente o horario permitido. A Asociación Cultural decidiu recurrir á sanción que limitaba a liberdade de expresión. Non sobra lembrar que esta sanción está imposta polo anterior bipartito e executada polo actual goberno municipal. Pois, a presentar dous recursos que o Concello non tivo en consideración, a Xentalla tivo que recurrir á vía judicial, o xuicio tería lugar o próximo mes de abril, mas hoxe, cando un socio foi pois levantar diñeiro para facer pagamentos mensuais, comprobou como a conta sufrira un embargo judicial de, pois, de tan alta cifra. Deste modo, o Concello decidiu non agardar a que se resolve a sentenza e mostrar máis unha vez o abuso de poder do que é capaz, enchendo as súas arcas xa antes do Nadal. Soy el guardián de mi hermano, oyendo ruidos de sirenas é su realidad. Psico ciudad, se despierta un día cualquiera cuando todo parece normal. Ben, é unha mostra máis das ameazas de Conde Roa, que aproveitándose dunha denuncia que, recordemos, pusera o bipartito, o PSOE BNXE, pois ben de aproveitarse dese alento malfétido que ten. E xa falando de Galiza, pois, como xa hai tempo que non facíamos infos, temos que dar conta do sucedido con as persoas detidas no transcurso destas últimas semanas. As 6 mozas e mozos que les acusan de pertenencia a Resistencia Galega. Una salió libre y otra salió después con cargos y las otras cuatro pues ainda mantense en prisión. Queríamos dar conta de la concentración, manifestación que hubo en Compostela este domingo pasado, donde centos de personas berraron contra a operación policial. Alí a organización, como preveía que hubiera menos xente, pues veuse de repente que había máis xente da que pensaba e pasou de facerse unha concentración a unha manifestación polas rúas da cidade. Decir tamén que alí a Radio Calimero estivemos cubrindo este acto e recollimos con un audio a percepción de diferentes persoas que estaban alí participando da man e que vos imos a pinchar agora mesmo despois disto. Despois tamén decir que, bueno, a María rematou na Praza do Pan con a lectura de un comunicado de Ceibar, máis un conto de alguén solidario, e pasouse, pois, durante toda a mani sin presencia policial ninguna. O único destacable así foi a pasada obrigatoria polo xornal O Correo Galego, onde se berraron, pois, as típicas consignas antimedios oficiales sobre a manipulación dos medios. Pues deixamos citar co audio. Bueno, estamos aquí na manifestación, no Toural. Como vai o conto, meu? Bueno, é unha concentración de solidariedade cos detidos e detidas dos últimos días e é un primeiro paso no camiño da solidariedade. O que queda agora nos próximos meses, semanas e anos é reforzar o traballo antirrepresivo, reforzar a solidariedade cos presos e presas independentistas. Bueno, tens algo que decir sobre a manifestación esta e sobre a situación? Pues a manifestación esta parece moi interesante, moi importante, porque efectivamente tiñamos que ser moito, moito, moita máis xente a manifestarnos contra toda a represión que hai sobre as persoas, mulleres e homes, que se de alguna maneira se rebelan contra o sistema que temos de democracia, nada, o sistema que seguimos con unha dictadura, pero moi represiva. Entón, efectivamente, estou aquí, por eso precisamente, para apoyar todos estos actos que estén en contra deste sistema podrido. Por que estás aquí? Estou aquí porque hai que defender os compañeiros e as compañeiras, porque están encarcelados porque son culpables de solidariedade e de ser xente digna. Entón, hai que estar... Pois viñemos a apoiar estes compañeiros para protestar polas detencións e por toda a política, toda esta de montaxes, que hoxendía, por encontrarte un papelillo e unha garrafa valeira de algo, se te podes comer 11 anos como nada. Esta é a plasmación desta democracia. Que, e como crees que vai mellorar a situación, que vai empeorar? Como crees que vai ir o conto ahora, quedando nos próximos meses? Hombre, penso, non sei, vista dos antecedentes, porque eu teño moito contacto con a xente do PCR, con Yolanda Ferranda Parrós, máis con David Graboa, estes dos rapaces do PCR, caíronlles 11 anos por algo moi, moi semellante, incluso, nada, 7 por banda armada, 4 por documentación falsa. O sea, sombras dos 11 anos... A ver, vai planear. Xudicialmente, agora penso que é moi jodida, moi jodida. Pois, querendo liberar a nosa xente, a nosa xuventude, que agora si me descoido só por escoitarnos falar en galego xa somos terroristas. E non vamos a ceder. Eles están jodidos porque están tamén caendo polo seu propio peso. Bueno, e como ves a situación para os próximos meses? Aí crees que vai ir a peor? Que... Bueno, non cabe duda. Cos que subiron, peor non podía ser, Porque nin que os fixeran adrede, Pero isto aínda dá máis forza. Eu aquí vexo máis xente que outras veces e que iso é moi bo sinal. Pois estamos nos manifestando para que os nosos rapaces e rapazas que están secuestrados nas cárceles españolas volvan á terra. Crees que vai a peor o tema, que vai a mellor, que a solidaridade deste país é efectiva con toda esta xente, que van a soltar algún deles? Hombres, que vamos a ver, eu penso que sí que debían soltarlos casi a todos, sobre todo a máis da mitad deles, porque non hai nada, solamente é prestar en contra dun sistema que les chaman democrático e todo o que estea fora do seu abano somos reprimidos. Pero por iso estamos aquí, para manifestarnos e de que somos diferentes, somos independentistas, queiran ou non, e iso é o que hai. Presos a rúa! A lucha continúa! Presos a rúa! A Decir a respecto desta, pois, desta noticia que se nos enteramos recentemente de que dous dos novos presos independentistas se atopan en isolamento, polo que parece tanto Antón como Eduardo, cando iban compartillar cela cos presos sociais, pois chegaron, eles negáronse. A semana pasada, Antón Aranxuez, Eduardo Anabal Carnero, por ao recusarse a entrar na cela, pois foi o que motivou que os carcereiros os conduciran ao módulo de isolamento. Tanto esta situación de comunicación como a situación de incomunicación na que xa se atopaban pola, porque foron detidos baixo a lei antiterrorista, pois eso provocou un pouco que levan moito tempo de incomunicación. Mesmamente, o pasado fin de semana, a familia viaxou a Aranxuez, en concreto polo caso de Antón, onde supostamente os carcereiros aseguraban que poderían visitar o fillo, mas cando chegaron lá informaron de que se cancelaran a visita por atoparse Antón en isolamento. Isto é o último que sabemos do respecto. É unha nova relacionada, aínda que a nivel internacional, o relatorio especial da ONU contra a tortura e os malos tratos deshumanos e desagradantes, Juan Méndez, reclamou o fin do réxime de isolamento nas prisións nun informe presentado o pasado 18 de outubro á Asamblea Xeral do Comité de Dereitos Humanos deste organismo internacional. Segundo Méndez, o confinamento en soidade provoca serios danos mentais e físicos ás persoas, o que padecen e pode ser considerado tortura ou tratamento cruel, deshumano ou degradante, cando se utiliza como castigo, durante o período de prisión preventiva e por períodos prolongados, ou mesmo indefinidos, moi especialmente cando se aplica a xoves ou a persoas que padecen algún tipo de problema. Segregación, isolamento, separación, encerro, supermax, oburato, módulo de seguranza, calquera que se so nome, o confinamento solitario debería ser eliminado como forma de castigo ou técnica de extorsión para conseguir información, afirmou o responsable da ONU. Bueno, parece que afirma o responsable da ONU o mesmo que levamos aquí afirmando 20 anos, non? Con declaracións de presos, con declaracións de xente que sufriu isto, non? Ou que o vimos directamente nos hospitais, ou que vimos nas comisarías o que estaba pasando, non? Esos centos de mortos aquí no Estado español por culpa da tortura, por culpa do isolamento e por culpa do que fan estes cando nos pillan ali nas súas mazmorras. Representa esas marcas que se aproveitan e que mostran glamour en glamour onde só hai fame e miseria. Erguete a plodelle, o será vendidos ao imperio, o será por uns poucos dólares ante o crime fican en silencio. Erguete a plodelle, o será vendidos ao imperio, o será por uns poucos. E seguimos na Galiza, máis mudando do tema, pois dicer que ENCE, a pasteira ENCE, rexeita recolocar a súa planta e confía contar co respaldo político para manter onde está ubicada. Pois sí, debimos de saber que estes días pasados o conselleiro de Medio Ambiente, Agustín Hernández, volveu a reiterar que o prazo de 2018 era incuestionable, cando ao mesmo tempo renovaba a autorización ambiental integrada para este complexo hasta o final de 2015. Dindendense que a pretensión do PP de mudarla de sitio na mesma zona por Pontevedra, que parece ser que o que pretenden, que non é viable para eles economicamente porque resultaría un traslado da planta con moitísimo coste e que eso non beneficiaría, non serían quen de sacar beneficios en bastantes anos. Así pois parece que por un lado os de ENCE pretenden agora pois empezar a movilizar para que a planta quede no mesmo sitio. E hoxe mesmo vimos, bueno, soubemos dun vídeo colgado en YouTube polo mesmiño Grupo ENCE en agosto deste ano, onde hai imágenes dun fulano recoletando follas ternas de eucalipto e xa hai unos subtítulos onde din que as árbores que cultiva ENCE non só serven para obter a necesaria pasta de papel e xerar enerxía renovable a través de biomasa, senón que cada semana os profesionais de ENCE preparan un menú moi especial. follas dos eucaliptos de Ence que serven para alimentar de forma altruista por parte da empresa, isto lo di no vídeo da empresa, aos coalas do Zoo de Madrid. E engaden, así vemos que os eucaliptos non son só unha especie idónea para a celulosa e obtención de enerxía limpa, senón para alimentar a este simpático animal que se aloxa no zoolóxico madrileño. E rematan, esta é unha máis das actividades con as que ENCE colabora de forma desinteresada co seu entorno e protexe a fauna e flora en España, no seu firme propósito de ser unha empresa líder en responsabilidade social corporativa e o medio ambiente. Puntos limpos, vertedeiros incontrolados de residuos perigosos. Os puntos limpos deseñáronse para xestionar aqueles residuos urbanos tóxicos, perigosos ou especiais que non deben xuntarse co lixo domiciliario. Usualmente, son os concellos que nos os xestionan e a veciñanza debe trasladar voluntariamente os seus residuos. Porén, moitos puntos limpos son instalacións virtuais, non están abertos ou non funcionan axeitadamente. Noutros casos, rematan sendo simples aparcadoiros de lixo, no que os residuos amoreados carecen das mínimas garantías sanitarias e ambientais. Baterías polo chan, anacos de uralita ciscados entre cascallos, aceite rebordando do condentor e fluindo polo pavimento. Isto é o que les chaman reciclaxe. A cidadanía separa aceitadamente e desplázase hasta estes recintos cos seus refugallos, en tanto que as administracións por desidia, incapacidade ou falta de interese non tratan aceitadamente estes residuos de elementos altamente perigosos e contaminantes, que mesmo darán pé a situacións de risco sanitario e ambiental, dado que o frigocemento, tamén chamado uralita, deita amianto, un elemento altamente cancerísimo por inhalación e contacto. Alén, unha soa pila abonda para contaminar 20.000 litros de agua. Os seus metais pesados acumúlanse nos tecidos dando lugar a disrupcións hormonais, tumores ou problemas neurolóxicos. E os aceites usados, sobre todo os minerais, como os aceites de motores, contaminan gravemente os acuíferos con hidrocarburos e metais pesados. Estas malas prácticas son unha herdanza de Sogama, pois transmitiuse á cidadanía a idea de que o lixo simplemente desaparece, ou botalo polo contendor e leválo ao punto limpo. E se non se ve o lixo, solucionado o problema. Non entanto, os residuos non desaparecen, só cambian de ubicación, como o enorme macrovertedoiro de Sogama en Areosa, Cerceda, ou mudan de fase, transformándose ao incineralos en gases de cinzas moi tóxicas, que serán novos e máis graves problemas ambientais. Sí, vou dicer ao respecto de Sogama que están aí planificando en Oirixo, en Ourense, a Sogama 2 e subemos de a veciñanza de Oirixo que está aí plantexando unha certa loita contra a instalación. Cando, non sei se alguén sabe algo máis, pero si non, trataremos de informarnos. Bueno, eu sei que outro alcalde que estaba disposto a asumir o vertedoiro, non? Dixo que Oirixo lle tocou a lotería. Portero o vertedoiro ali, quero dicir, este é a mentalidade que ten unha certa clase política e que vamos, que directamente é como para metelles unha pedra na cabeza ou algo, non sei como vedes, pero vamos, decir que che toca a lotería por poñerte a di milleiros e milleiros de toneladas de lixo altamente cancerígeno de unha planta incineradora que vai provocar choiva ácida, que vai provocar cinza toxiquísima, contaminación da auga, vamos, que te envenelen todo en montar, o sea, non digo pola peste, que o mismo que tal, que ten que meteros un pestazo que nin, pero bueno, sabedes que o que se chama lotería, non? Por 50 postos de traballo que queren se dar, din que arreglamos o país, oiches. Non poden con nós. Mandaron a Galicia a Pilingui, que son lindo. español. Quitaron a Shin-chan, es un Goku. Puxeron a Rouko, non poden con nós. Fannos traballar como a bestas. Que pasa coa festa? Non conte con nós. Non poden con nós. Cambiando de tercio, máis aquí que nos atinxe na, en Galicia, non? Pois o valedor do pobo, Benigno López, obriga a retirar un libro de texto escolar por afirmar a lingua de Galicia é o galego, xa que, segundo este personaxe, a frase resulta incompleta e inexacta e, por tanto, falsa, ao non citar a lingua española como lingua oficial. Este é o mesmo persoase que acedeu tamén a retirar un vídeo do blog de Escarnio a petición de Galicia Bilingüe por incitar a radicalidade ou mencionar a liberdade de presos independentistas. Bueno, en fin, que todo parte tamén, hai que mencionar tamén a outro personaxe, de Pedro Larralde, candidato de UPyD de Vigo, quen foi o que denunciou ante o valedor, e quen foi que triunfou coa súa demanda ao, pois, a obrigar coa retirada deste libro. Así que, bueno, pois o libro este, que é o libro de coñecemento do medio, que recollía esta cita que provén do Estatuto de Autonomía, parece ser, pois está retirado por antoxo destes personaxes. Bueno, e con esta musiquiña de fondo, xa estamos no apartado internacional. Vamos falar dos últimos atentados da Federación Anarquista Informal e de outras accións anarquistas que houbo por alrededor do mundo. A prensa comercial facíase eco a pasada semana da recepción de dúas cartas bombas en Alemania e Italia. A primeira, que foi desactivada pola policía o pasado mércores en Frankfurt, tiña como destinatario o presidente do Deutsche Bank, Josef Ackermann. Mentres que o venres en Roma, outra misiva a trampa estoupáballe nas mans o director xeral de Equitalia, empresa recaudadora de impostos italiana, Marco Cucaña, que, como abriu a carta encima dunha mesa de vidrio, perdeu un anaco de dedo e resultou mancado nos ollos. A ambas bombas acompañabas un comunicado en italiano reivindicando a acción no nome da célula Free It e Billy, da Federación Anarquista Informal Frente Revolucionario Internacional. A nota atopada en Frankfurt comezaba cunha lembranza ao preso anarquista galego encarcelado en Alemania, Gabriel Pombo da Silva. No comunicado mencionábase o envío de 3 artefactos explosivos, polo que é probable que aínda falte un por chegar. Por outra banda, unha célula da FAI en Moscú reivindicou a queima dun coche da policía durante recentes protestas contra o fraude electoral en Rusia. Xa sen relación directa coa FAI, mais si coas anarquistas, en Finlandia atacáronse 2 comisarías de policía. En Rávena, Italia, atacaron por medio do lume unha sucursal do Banco Unicredit. O Frente de Liberación da Terra de México atetou con bombas caseiras contra a Comisión Federal de Electricidade e unha cartabomba mancou a un docente da Universidade Politécnica de Hidalgo. En Uruguai, lanzan cócteles Molotov contra o Banco Santander. En Estados Unidos, sabotean os ferrocarrís de Washington e en Chile, a manada insurrecta antisocial Amigos de la Pólvora reivindica a bomba contra a Fiscalía Local de Florida e un grupo de combate Manuel Gutiérrez a que colocaron diante do banco BCI. Tamén en Grecia, 2 cócteles Molotov en Exarxia contra dous coches patrulla de policía. E isto é un pouco así unha semana bastante quente, que sabedes, collimos o máis destacado así por riba un pouco, pero sabedes que a cousa está quentiña por aí diante. E por outra banda, pois as policías síguense armando con armamento totalmente sofisticado e sumamente perigoso. Vimos de saber que a policía británica vai testar láser para cegar manifestantes. E así está estudiando o uso dunha nova arma non legal que causa unha cegueira temporaria a manifestantes. Chámase SMU-100. Según revelou o xornal de Telegraph, é capaz de emitir un láser para desnortear aqueles que o encaran de forma directa. A arma se parece como un rifle e posee un poder de alcance de 500 metros. Alén de eso, o rayo da luz pode atinxir unha área de 3 metros cuadrados. O aparello consigue atinxir ata mesmo personas en situacións de mala visibilidade. Segundo o fabricante, a empresa Photonic Security Systems, o efecto do láser é similar ao acto de se ollar directamente para o sol por algúns segundos. Desta forma, os manifestantes serían forzados a recuar e o protesto sería disipado. O sistema dará á policía un elemento disuasor visual intimidador. Se vosé non pode ver algo, non pode atacarlo, afirma Paul Kerr, director da empresa. Ben, aínda non hai informacións comprobadas ao respecto de posibles danos físicos, aínda que é evidente que vai a verlos. A pesar de eso, o Ministerio de Interior británico se afirmou que hai cientistas do Centro de Ciencia e Tecnología Aplicadas que comprobaran que o mérito da arma a funcionar tan vilmente, non? Segundo o Telegraph, dicer que armas similares están a ser usadas polas tropas das Forzas Internacionales de Asistencia para a Seguranza, o sea, da ONU, os invasores de Afganistán, en Afganistán, para proteger as caravanas de posibles ataques das tropas insurxentes. ¿Cuántos años han pasado ya desde que perdí mi libertad? Torturado y encerrado por esta corrupta sociedad, con la represión y el miedo imponéis autoridad, haciendo ver a la gente lo que está bien y lo que está mal, lo que hace diferente a este acto criminal. Anuncian que o activista Mumia Abu Jamal non será executado. Lembrábamos vos que Mumia fora reporteiro para unha radio de audiencia negra de minorías que chegou a ser coñecido como a Voz en Voz. Leva 30 anos de batallas legais coa Fiscalía de Filadelfia, que finalmente rexeitou a condena de morte que se lle impuxera en 1982, despois de que este xornalista e tamén militante das Panteras Negras fora encarcerado en 1981 a raíz do suposto disparo ao axente federal Faulkner, que en pola contra si disparou a Mumia Abu Jamal. Pois por fin, despois de 3 décadas, no corredoiro da morte, chega a rescisión da sentencia a morte, así que celebrámolo dende aquí, despois de dar moitas novas sobre este compañeiro, esta persoa moi integrada na loita e que recibiu nas súas carnes a brutalidade do sistema represor de Filadelfia, en concreto dos Estados Unidos. E nada, pois alegrámonos da noticia. E seguiremos loitando pola súa inmediata libertazón. We'll be right back. caminar. Ahora canta, ríes y lloras como los demás. Será que la vida te enseña a caminar. Ahora canta, ríes y lloras como los demás. Bye, bye, bye, mira cómo va. Y solo quedaba la rica amistad de un buen amigo. Bueno, comenzamos agora o apartado das convocatorias. Empezaremos falando dunha manifestación que hai este venres 16, o sea, este venres, contra o Conde Roa e as súas armas de desinformación e represión. Ás 8 haberá concentración na Porta do Camiño contra Conde Droga e ás 10 concerto en apoio aos detidos. Costará 3 euros na nova cámara de gas detrás do Estadio de San Lázaro. Estarán desbrozadora, caso aparte, las colillas aquí. E o día anterior, xoves, mañán, procesión de DVD torturados e ceador vegano na Biblioteca Anarquista a Javilla. Como parte como na iniciativa da Javilla embarcada en dar suceso a vindora Marcha Teixeiro, da que falaremos despois. E, bueno, pois eso, que pasarán o DVD torturados, unha denuncia contra a tortura policial no Estado español e, en concreto, unha denuncia do caso de Sergio, que na manifestación antiglobalización na Cimeira Europea de marzo de 2002 en Barcelona foi reducido por 4 policías da Brigada de Información e torturado tanto física como psicolóxicamente durante seu traslado á comisaría de Berneda. Bueno, dicer que transcurridos 8 anos a situación sigue a ser preocupante, actualmente ten suspendida a condena e entrada en prisión e aguarda obter o dereito de indulto. Pois eso é o que trata, bueno, non trata diso, sino que é unha amenaza a Sergio e a todos os máis destorturados, esta procesión de DVD que será, como dixemos, o xoves 15 de decembro a partir das 9 e despois ceador vegano. Legislador, quien te dio la potestad para decir lo que está bien, lo que está mal, lo que se considerará como normal, en qué momento una... Bueno, dice tamén que si alguén vai por Coruña, tamén na centro social ocupado a Palavea, tamén hai unha xornada, pois eso, falando sobre a situación dos cárceres, por si pues interesa ou estades por alá. Que los ricos nunca van a la trena, que con la cartera llena es más difícil que te caiga condena, que los juicios no son más que una escena, un teatrillo y lo que cuentas, cuánto pesa la bolsa de tus bolsillos. Ciudadano demócrata media afirma sentirse inseguro porque piensa que pueden robarle en cualquier callejón oscuro. Xa anunciamos a 12ª marcha a prisión de Teixeiro e manifestación na Coruña. Como todos os anos sempre anunciamos nesta radio, moi partícipe con esta marcha, pois anunciar que eso, o sábado xusto antes do Nadal, do 24 de decembro, este vindeiro sábado 17 de decembro, realizarase a tradicional marcha ao cárcere de Teixeiro. Este ano, como novidade, marcharemos máis tarde polas rúas da Coruña para que maiores damos ar a nosa solidaridade ás persoas presas, poidamos achegar á cidadanía a cruda realidade do sistema carcelario agochada polo Estado da mirada da opinión pública. A quedada en Teixeiro será ás 4 da tarde no aparcamento da prisión, con moita puntualidade, xa que ás 8 dará comezo esta manifestación a Coruña con saída do obelisco. É interesante sinalar, dada a represión sufrida en anos anteriores nestas marchas, que a concentración na cadea foi comunicada á súa delegación do goberno e que non se agardan consecuencias legais, aínda que, xa sabedes, os camiños da benemérita son inescrutables. De todos os xeitos e convinte permanecer atentas, pois calquera posible novidade será comunicada oportunamente. A información en abordaxerevista.blogspot.com. Bueno, animas a xente a que traía cousas para facer ruido, todo o cariño para cos represaliados do sistema e toda a túa raiva contra o sistema carcelario, abaixo os muros de todas as cadeas. Sí, bueno, dice que en Compostela está previsto una saída en carros particulares en debaixo da estación de autobuses ás 2:30 e tamén se pues, pide puntualidade para chegar a tempo ás 4 a Teixeiro. Hace tiempo ya te encerraron en un penal teniendo que soportar violencia y más violencia a manos de tus carceleros. Cuando sales al patio respiras hondo para ahuyentar la asfixia que produce estar encerrado un día más. Encerrado un día más. Siempre intentando controlar, siempre intentando manipular, siempre intentando controlar, siempre intentando manipular. Inocentes condenados. Bueno, domingo 18 será a sexta marcha das cadeias que organiza Ceibar, que será a Madrid 4, a Madrid 5, a Madrid 6 e a Madrid 7, por los 4 detidos que pillaron recentemente, non? O autocarro desta organización sairá dende a Igrexa da Alameda de Compos ás 11:30, o sábado. O sea, o sábado ás 11:30 da noite, rapaces, se queredes ir a Madrid 4, Madrid 5, Madrid 6, Madrid 7, saída do autocarro ás 11:30 na Igrexa do Pilar, en Alameda de Compostela. Sí, bueno, dice el que de Ceibar din que o autobús é de balde, o sea que... Somos só falta unas ganas de ir y ya está. Están jodiendo, jodiendo, están jodiendo nuestra libertad. Así nos despedimos destes informativos de hoxe, mércores 14 de decembro. Son as 10:56 minutos. Moi boas noites a todas as que nos estades aí ouvíndonos. E hasta outra, esperamos non tardar tanto en volver a informarvos.